ณะแห่งความเข้มแข็งปีกล้าขาแข็งในทางจริยธรรมของศาสนาของเราเมื่อได้จริยธรรมศีลธรรมของพุทธศาสนาอ่อนเปลี่ยเพียแรงลงไปเมื่อนั้นชาวพุทธก็จะไม่มีคุณภาพก็นับวันที่พุทธศาสนาจะอันตรธานเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางคายไปจึงเป็นสิ่งที่น่าประทับใจเรามักจะเห็นกันมาหลายชั่วคนสืบทอดกันมาเข้าวัดแต่อ้อนแต่ออกมาจะทำบุญสุนทรทานจะให้ทานจะทำอะไรก็ตามจะเป็นงานมงคลงานอัปมงคลงานล้มงานตายพอพระขึ้นมาไหว้พระอรหังสัมมาเสร็จได้ร้อยแล้วก็มาอย่างพันเตวิสงวิสงขอสินแหละลักษณะสายติสรณีนัสหะปัญจศีลานยาจามิยาจามะยาจามิหรือว่ายาจามะนะแปลว่าขอศีลแล้วพระก็นำกล่าวพาพูดไปตั้งแต่นโมไปถึงจบศีล5ศีล8ความจริงก็พูดกันได้ทุกคนไม่น่าจะต้องให้พระพาพูดเสียเวลาเหมือนกับเดินได้ไปเป็นแต่ก็จะต้องให้อุ้มให้จูงกินเป็นอยู่ก็จะให้ป้อนมันก็เลยเสียเวลาไปเปล่าๆกลายเป็นคนอ่อนแอลักษณะเช่นนี้แหละถือว่าเป็นลักษณะเข้มแข็งทางจริยธรรมพี่น้องศาสนาอื่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเวลาเข้าโบสถ์เข้าเชิดเข้ามัสยิดเขาจะพากันไหว้สวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้าโดยตัวเขาเองจริยธรรมเข้มแข็งขึ้นมาอย่างพี่น้องอิสลามวาระ5ครั้งเราจะได้ยินเสียงสวดจากสุเหร่าตรงนั้นไม่มีใครพาใครพูดถ้าพวกเขาพูดเองอัลลอฮ์เขาว่าอันฮัมดุลิลลาฮ์พูดก็เองเห็นภาพที่พี่น้องชาวพุทธจากตะวันตกมาถวายผ้าป่าวันนี้ประทับใจคิดถึงภาพสมัยพุทธกาลพวกเรามันก็สมควรจะปฏิรูปปฏิรูปมันเป็นภาษาพระแปลว่ากระทำให้เหมาะสมกลมกลืนสอดคล้องกับสภาพเป็นอยู่สภาพแวดล้อมสภาพชุมชนนี่คือคำว่าปฏิรูปรีฟอร์เมชั่นรีนิฟอร์มพวกเราต่อไปก็ต้องทำอย่างนี้เมื่ออาตมาเคยบอกเคยสอนมาหลายครั้งแล้วเคยสังเกตไหมทั้งพระทั้งโยมเวลาเราขอศีลเคยสังเกตเห็นพระให้ศีลไหมเห็นไหมเห็นไม่ใช่พระให้ศีลนะเราขอศีลฟังใหม่นะคิดใหม่ไม่ว่าวัดไหนก็ตามไม่ว่าพระที่ไหนก็ตามท่านไม่ได้ให้ศีลเราหรอกเราขอศีลศีลานิยาจามิขอศีลแต่พระไม่ได้ให้ศีลกับเราเพราะศีล นั้นมันยังให้ไม่ได้ทำไมจะพูดอย่างนั้นพระให้สิกขาบทปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ มุสาวาทาสุราเมเรยมิสปะมาตฐานาเบลมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเนี่ยมีแต่สิกขาปะทังสมาธิยามิไม่ได้เคยบอกว่าสีละปาทังสมาธิยามิมันมีความหมายแต่มันเป็นภาษาบาลีพวกเรายังไม่ได้แปลมาก็คิดว่าไม่พระให้ศีลดีไม่ดีบางทีพระก็หลงเคลิ้มว่าตนเองให้ศีลแก่โยมเพราะฉะนั้นมาที่นี่อาตมาจึงไม่ได้ให้ศีลทั้งหลายให้ว่ากันเอาเองก็พอดีวันนี้เห็นโยมปรางมาเห็นคุณโยมมารีรัตน์มาถวายผ้าป่าเงินตั้งแสนเจ็ดมันน้อยซึ่งอะไรพวกเราทำกันเป็นสิบปี ก็ยังไงไม่ถึงมากทั้งคุณค่ามากทั้งมูลค่าถ้าพวกเราถวายกันถึงขนาดนี้จะต้องฆ่าควายหลายตัวแล้วฆ่างูกินฉลองบุญจ้างหมอลำจ้างนักภาพยนตร์มาทำลายบุญแต่นี่เงียบเห็นไหมมันผิดกันมั่งนะน่าสังเกตนะมาถวายผ้าป่ามูลค่าตั้งแสนเจ็ดหมื่นกว่าบาทที่ท่านมีน้ำใจข้ามฟ้าข้ามทะเลมาเพื่อจะมาช่วยเราสร้างภูเขาประดิษฐานพระสารีริกธาตุแล้วก็ขุดเอาอ่างน้ำเพื่อจะได้ประโยชน์ทั้งสองสมกับความเป็นบัณฑิตในพุทธศาสนาอัปปมัตโตอุโภอัตเถอธิคันหาหิบัณฑิโตบัณฑิตย่อมถือเอาประโยชน์ทั้งสองด้านได้ท่านว่าอย่างนี้อุโภอัตเถประโยชน์ทั้งสองขุดดินตรงนี้เอาไปกองตรงนู้นตรงนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ำให้สัตว์ให้มวลพืชสรรพสัตว์ทั้งปฐพีได้อาศัยทั้งมนุษย์แต่ดินที่เป็นกองก็กลายเป็นภูเขาปลูกต้นไม้ดูดฟ้าดึงฝนปลูกดงปลูกป่าคือการปลูกฟ้าปลูกดินปลูกศีลปลูกธรรมคือการค้ำจุนโลกให้ร่มเย็นปลูกต้นไม้งามๆและประดิษฐานพุทธโลกบรรจุภาษาลิลิกธาตุเป็นการพัฒนาที่ไม่ทำลายเป็นการสร้างสรรค์พัฒนาที่ยั่งยืนเรียกว่า sustainable development ขออภัยผู้ประตาพลังหน่อยหนึ่งพูดก็ไม่ถูกหรอกปากมันยังไม่ดีมันยังพิการอยู่ก็เลยได้ประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้แห่แหนแต่ไม่ได้ครบงานมหรสพเหมือนพวกเราทำมันผิดกันนะการกระทำบุญของสัตบุรุษของคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดถ้าจะว่าคนโง่ก็จะเป็นการติชินทากันจะโกรธกันถือว่าคนฉลาดกับคนไม่ฉลาดนั้นเหมือนกันแม้แต่การสมาทานศีลขอศีลก็ไม่เหมือนกันมาถึงก็พุทธังสนังคัจฉามิประกาศตนเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจสรณังเรามักจะเคยได้ยินแบบแปลว่าที่พึ่งแต่จริงๆมันไม่ได้แปลว่าที่พึ่งแต่ก็พึ่งนั่นแหละพึ่งทางใจสรณะอนุสรณะหรือว่าสรณะแปลว่าระลึกถึงเมื่อระลึกถึงแล้วมั่นใจสบายใจอุ่นใจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามฉันจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนึกถึงอย่างมั่นใจธัมมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงการระลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดอย่างมั่นใจว่าไม่มีผิดมีแต่ความถูกต้องจะต้องทำตามสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจอย่างมั่นใจนี่ถ้าที่พึ่งที่เป็นรูปธรรมเขาจะมักจะเรียกว่าเป็นนาถะนาโถนาถะนะแปลว่าที่พึ่งอีกคำหนึ่งไว้เพื่อความมันก็คือทีปะหรือว่าทีปาแปลว่าเกาะเป็นหลักเกาะยึดเหนี่ยวอย่างในทะเลน้ำท่วมไม่มีที่พึ่งถ้าเรือแตกก็จะต้องมองหาเกาะเห็นเกาะก็จะว่ายเข้าไปหาเกาะตรงเกาะนั้นจะเป็นที่พึ่งในทะเลภาษาบาลีเรียกว่าทีปะหรือว่าทีปา ที่พึ่งพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนพวกเราไว้สม่ำเสมอแม้วันจะปรินิพพานก็พูดบอกว่าเธอจงพากันมีที่พึ่งนะจะเป็นคนไม่มีที่พึ่งมีอะไรเป็นที่พึ่งท่านบอกอัตตทีปาอัตตสรณาอนัญญาทีปาอนัญญาสรณาธรรมทีปาธรรมสรณาเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีที่พึ่งมีตนเป็นที่พึ่งอัตตทีปาอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกถึงอย่างมั่นใจอนัญญาทีปาอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งอนัญญาสรณาอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่ระลึกถึงสุดท้ายนั้นท่านก็สรุปว่าธรรมทีปาธรรมสรณาจงมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่ระลึกถึงหมายความว่าธรรมสร้างตนเองให้มีธรรมในตนตนจะได้เป็นที่พึ่งสร้างธรรมะให้มีในจิตในใจตนตนจะได้เป็นสรณะที่ระลึกถึงและมั่นใจจะไปสู่โลกไหนขอบฟ้าแผ่นดินใดสวรรค์หรือนรกจะไปเผชิญหน้ากับยมพบาลที่ไหนก็ได้ไม่หวั่นใจว่าจะต้องตกนรกมั่นใจได้ว่าฉันมีธรรมฉันทำแต่กุศลธรรมสิ่งที่ดีที่งามความหมายมันไปอย่างนี้ไอ้คำว่าที่พึ่งและสรณะนำไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงก็มาปฏิญาณตนถึงพระไตรสรณคมเข้าถึงที่ระลึกอย่างมั่นใจพุทธังสรณังคัจฉามิถึงทุติตติแล้วก็กล่าวคำถวายไม่ได้ขอศีลเลยทำไมจึงไม่ขอศีลเรื่องนี้ทำความเข้าใจนิดหนึ่งจะกระจ่างศีลที่เราได้ยินขอกันไปขอกันมาพระก็ไม่ได้ให้ศีลเราดอกท่านพาเราพูดนะท่านก็มันเลยบอกว่าให้เรามีศีลอย่างนั้นเราก็พูดตามไปเนื่องว่าพระให้ศีลหรือพระเองก็อาจจะเคลิ้มว่าตนเองให้ศีลแก่โยมแต่จริงๆแล้วโยมขอศีลพระให้สิกขาบทเอาอีกแล้วทำความเข้าใจอีกนิดถ้ามันจึงให้สิกขาบทสิกขาเป็นภาษาบาลีสันสกฤตเรียกว่าศึกษาภาษาไทยไม่ได้แปลทับศัพท์ภาษาสันสกฤตเติมเลขศูนย์น้อยใส่หัวสระอิเป็นศึกษาเราขอศีลพระให้การศึกษาฟังไหมฟังถูกไหมสิกขาปทังสมาธิยามิแปลว่าจะถือเป็นบทฝึกหัดศึกษาตอนนี้มันยังเป็นศีลไม่ได้จนกว่าพฤติกรรมอันนี้ลงเนื้อลงตัวอยู่ตัวบนเป็นปกติของชีวิตจิตใจของพฤติกรรมนั้นจึงเรียกว่าศีลศีลังศีลาวิยะภาวะปกติที่ลงตัวแล้วชื่อว่าศีลตอนนี้มันยังไม่ลงตัวถึงปากจะพูดมันก็ยังไปลักไปขโมยมันจะไปโกหกหลอกลวงอยู่ต้องฝึกต้องศึกษาให้มันลงตัวซะก่อนเมื่อมันลงตัวแล้วมันก็เป็นศีลอยู่ในตัวมันเองพระท่านก็เลยไม่ได้ให้ศีลท่านก็เลยให้สิกขาบทไอ้สิกขาบทนี่แหละสิกขาปทังสมาธิยามิสมะแปลว่าสม่ำเสมออาอาทิยะแปลว่าถือเอาข้าพเจ้าจะถือเอาข้อนี้เป็นบทศึกษาฝึกหัดพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอความหมายมันจะเป็นอย่างนี้ปานาติปาตาเวรมณีข้าพเจ้าจะถือเอาบทฝึกหัดนี้อย่างสม่ำเสมอเว้นจากเวรคือการฆ่าจะไม่ฆ่าจะฝึกเมื่อมันลงเนื้อลงตัวแล้วมันจะกลายเป็นศีลเดียวนี้เป็นศีลไม่ได้ต้องฝึกซะก่อนพระให้ไม่ได้พระก็ไม่มีให้ถ้าให้แล้วโยมก็ยังทำไม่ได้ท่านก็เลยให้การศึกษายุคนี้เป็นยุคปฏิรูปการศึกษาไม่แน่ว่าทางกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าใจในเรื่องเหล่านี้หรือเปล่าการบวชจะต้องก้าวไปกับการศึกษาไตรสิกขาคืออบรมพัฒนา3ด้านไตรแปลว่า3อาทิศีลสิกขาศีลอันอบรมศีลคือพฤติกรรมอันยิ่งอาทิจิตสิกขาอบรมจิตอย่างยิ่งคือเรื่องสมาธิอาทิปัญญาสิกขา อบรมปัญญาคือขบวนการรับรู้ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างยิ่งให้มันบริสุทธิ์ไม่ให้มันหลงท่านจึงเรียกว่าไตรสิกขาพอบวชปรับอุปัชฌาย์จะบอกทันทีเลยหลังจากบอกอนุสาสจบท่านก็จะรีบดึงเราผู้บวชนี้เข้าสู่การศึกษาเลยถ้าถอดการศึกษาออกพุทธศาสนาก็ล้มโครมว่ายังไงอุปัชฌาย์จะต้องบอกทันทีเลยบอกหลังจากอนุสาสท่านจะบอกว่าอเนกปริยายเยนะโคปนาเตนะภควตาชนตาปัตตาราตาตัมมาตัพุทเทนะสีละสมถะฆาตังสมาธิสมถะฆาตโตปัญญาสมถะฆาตาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงรู้ทรงเห็นผู้ตรัสรู้เองผู้เป็นพระอรหันต์ผู้แล้วโดยชอบพระองค์ทรงตรัสเป็นอเนกปริยายเป็นคำสอนไว้มากว่าศีลเมื่ออบรมดีแล้วให้คล่องตัวอยู่เนื้ออยู่ตัวแล้วสมาธิสมถคาตาหรือว่าทักขะทักขะทักษะเนี่ยแปลว่าคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วปัญญาอบรมมันคล่องแคล่วชำนาญดีแล้วย่อมจะมีอานิสงส์มากมีอะไรท่านว่ายาวะเทวะตัสสะมัทนนิมัทนัสสะปิปาสวินยัสสะย่อมทำให้หายความเมามัทนิมัทนัสสะหายเมาเมาในโลกเมาในชีวิตเมาในวัฏสงสารนี้ปิปาสวินยัสสะย่อมถอนไปจากบาปจากกรรมจากความชั่วร้ายทั้งหลายอย่างนี้อเลยะสมุขตัสสะเมื่อฝึกมาดีแล้วจะถอนอะไรความติดค้างอยู่ในบางวนแห่งวัฏสงสารในกิเลสตัณหานี้ประตูประเชษฐะย่อมเข้าไปตัดประตัดสงสารไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกตัณหาขยัตสะย่อมไปทำลายตัณหาให้สิ้นไปวิราคัสสะนิโรธัสสะย่อมทำให้เกิดความจางคายออกจากโลกจากกิเลสย่อมทำความดับไปซึ่งกิเลสนิพพานัสสะทัชกิริยายะย่อมทำนิพพานให้แจ้งเท่านี้นี่คืออานิสงส์หลังจากนั้นท่านก็เลยบอกต่อไปว่าตัฏฐะสีระปริภาวิโตสมาธิมหาปโลโหติมหาในสังโซสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหาในสังซาปัญญาปริภาวิตังตังสมาเทวะอาสเวหิวิมุจติเสยยาทีทังกามาสมาภาวาสมาวิชาตวะแปลว่าสมาธิอันสิ้นอบรมดีแล้วจะมีอานิสงส์ใหญ่จะมีผลใหญ่ปัญญาอันสมาธิอบรมดีแล้วจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่คิดอันปัญญาอารมณ์ดีแล้วย่อมหลุดพ้นจากกามความใคร่ในรูปเสียงกลิ่นรสจากภพอาสวะภาวะสวะคือความอยากมีอยากเป็นความไม่อยากมีอยากเป็นย่อมพ้นไปจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ว่าทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับของเหตุทุกข์ไม่รู้ทางปฏิบัติเพื่อดับทุกข์นี่คืออานิสงส์ท้ายสุดของการบวชเมื่อท่านเล่าถึงอานิสงส์บอกเล่าถึงผลการปฏิบัติมาท่านก็จะสรุปลงสู่การศึกษาเองตัสมาติหะเตอิมัตมิงตถาคตปะเปติเตธรรมวินัยเยสักจังอธิสีละสิกขาสิกิตปานันมีสิกขาเข้ามาแล้วอธิจิตสิกขาสิกิตปาอธิปัญญาสิกขาสิกิตปาตถาอัปมาเทนะสัมปะเทตพานติผู้บวชหมายก็ว่าอามะพันเตก็แปลว่าโดยเขาหน่อยครับกับผมจะกระทำตามหมายความว่าเพราะฉะนั้นบัดนี้ท่านได้เข้ามาสู่วิธรรมวินัยคือเข้ามาบวชในธรรมวินัยที่พระตถาคตเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอิมัตตมิงตถาคตปะเวทิเตธรรมวินัยเยท่านได้เข้ามาสู่ธรรมวินัยที่พระตถาคตตรัสไว้ดีแล้วสกจังอาทิสีละสิกขาสิกขิตภาท่านจงตั้งใจศึกษาอบรมศีลของตนเองอย่างยิ่งด้วยความเคารพสกจังขับเคารพอาทิจิตตะสิกขาสิกขิตภาท่านจงศึกษาอบรมฝึกฝนเรื่องจิตเรื่องสมาธินี้อย่างยิ่งด้วยความเคารพสกจัง อาทิปัญญาสิกขาสิกขิตตัพพันติตัทธะอัปมาเทนะสัมปาเทตภาจงกระทำในเรื่องนี้ด้วยความไม่ประมาทด้วยความเคารพอบรมจิตอบรมปัญญาภาษาบาลีที่ว่าสิกขาสิกขานะมันก็ตรงกับคำว่าศึกษาทุกวันนี้แหละที่เราแปลกันเป็นภาษาอังกฤษว่า education นะแต่จริงๆสิกขาคำนี้ไม่น่าจะถูกนักที่แปลว่า education เพราะ education นี่มันเป็นภาษาเก่าโบราณของกรีกของพวกกรีกพวกกรีกเนี่ยเขาจะเดินรุ่งเรืองทางอารยธรรมมาก่อนอารยธรรมตะวันตกพวกที่ศึกษาปรัชญาตะวันตกก็ต้องมาศึกษาปรัชญาของกรีกไม่ว่าจะเป็นโซเครติสอริสโตเติลอนาคอราเพลโตทั้งหมดคำว่า education มาจากรากศัพท์ของภาษากรีกว่า educate แปลว่าดึงออกมาชักออกมาอะไรอยู่ภายในดึงออกมาให้มันเห็นก็คงจะมาตรงกับภาษาไทยที่ว่าเรียนรู้สวดร้องท่องบ่นสาธยายแต่คำว่าศึกษาภาษาบาลีหรือว่าศึกษาภาษาสันสกฤตหรือว่าศึกษาภาษาไทยทับศัพท์น่าจะแปลตรงที่ถูกต้องกว่าภาษาทางภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคำว่าเทรนนิ่งคือฝึกฝนกระทำลงไปจริงๆไม่ใช่ไปเรียนให้มันรู้ไปสวดร้องท่องบ่นเปล่าๆศีลก็ต้องทำลงไปจริงๆสมาธิก็ต้องปฏิบัติจริงๆปัญญาก็ต้องพยายามสำเนียกจริงๆจากตาจากหูตาแก้วมองแก้วลิ้นจากอายจากใจหมายก็ว่าสิกขาปทังสมาธิยามิที่เรารับศีลน่ะสุรามีระยะมัชฌมาทัฏฐานาเปรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะขอถือเอาเป็นบทศึกษาเรียนฝึกหัดพัฒนาเว้นจากการสร้างเวรสร้างภัยด้วยการดื่มเครื่องดองของเมาน่าจะเป็นอย่างนี้สิกขาปทังสมาธิยามิน่าจะแปลว่ารูนออฟเทรนนิ่งรูนออฟเทรนนิ่งจึงเห็นได้ว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อสุเมธาจารย์ท่านได้สอนอุบาสกอุบาสิกาทางโลกตะวันตกชัดเจนแจ่มแจ้งดีมากเห็นลูกศิษย์ลูกหาที่มากับท่านแสดงให้ว่าให้เราเห็นคุณภาพของครูบาอาจารย์อันนี้พวกเราต้องดูนะดูแล้วสำเนียกคิดเอามาสร้างเอามาทำให้มันเกิดประโยชน์เชื่อได้ว่าไม่ถ้าเวลาเรามีวันนี้เราคงจะได้กล่าวต้อนรับแต่ยังไงแต่มาไม่คิดอะไรมากคิดว่าท่านรู้ของท่านอยู่ในใจของท่านแล้วสภาพของเราก็เป็นอย่างนี้พูดก็พูดไม่ถูกร่างกายก็ยังไม่สะดวกสบายท่านพยายามแนะนำพร่ำสอนให้ปฏิบัติต่อไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าท้อถอยให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆท่านมาให้กำลังใจมาปลอบโยนอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าเยเตภิกขุเทรารัตตัญญูจิระปภชิตาสักกริชันติปูเชทันติมานิสันติโสตภังมัญญิสันติภิกษุเหล่าใดผู้เป็นรัตตัญญูผู้บวชมานานเป็นพระเถระร่วงการผ่านวัยมีประสบการณ์มามากเธอจงไปเคารพสักการะบูชานับถือแล้วสำเนียกฟังถ้อยคำของท่านเหล่านั้นถือว่าเป็นถ้อยคำที่ควรรับฟังอย่างยิ่งวันนี้เราจึงรีบทำสามีกิจกรรมก่อนกลัวฝนมันจะตกอยากจะฟังท่านเทศให้ฟังก็เลยไม่ผิดฟังได้ประโยชน์อย่างมากเสียดายแต่ว่าเวลามันน้อยที่เราอยากจะฝากคนไทยเรานะพระเดชพระคุณหลวงพ่อถ้าท่านไม่มีบุญจริงๆท่านคงไม่มาอยู่สภาพอย่างนี้ทีนี้ต้องถือว่าสายทานที่เปลี่ยนทางเหมือนสายน้ำที่เปลี่ยนทางอาตมาก็น่าจะไปอีกทางนึงท่านก็น่าจะไปอีกทางหนึ่งในที่สุดสายทานก็เลยเปลี่ยนทางมาบรรจบพบกัน ถ้าอาตมาเป็นบาทหลวงท่านก็เป็นพระราชาคณะพระสุเมธาจารย์สายทานทั้งสองสายนี้คงไม่มีวันได้มาไลฟ์บรรจบพบกันคงจะไลฟ์ไปคนละทางวันนี้ต้องถือว่าสายทานที่ที่เปลี่ยนทางมาพบกันท่านมีบุญมากมีบุญคือบุญที่ทำไว้ได้ทำไว้แต่ก่อนจึงได้มาอยู่ในสภาพเช่นนี้ท่านทั้งหลายลองคิดดูทีคนไทยเราน่าจะมีบุญมากๆน่าจะได้บวชน่าจะได้ศึกษาน่าจะได้ประพฤติปฏิบัติน่าจะได้เชิดชูบูชาพุทธศาสนาน่าจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งจากพระพุทธศาสนาแต่ประเทศไทยของเราก็มีแต่ปัญหาและก็ไม่เคยคิดว่าจะเอาพุทธศาสนาเอาหลักธรรมนี้ไปแก้ไขปัญหาชีวิตปัญหาสังคมปัญหาเศรษฐกิจปัญหาบ้านเมืองการบ้านการเมืองทั้งหมดมองข้ามไปหมดเลยอย่างนี้จะถือว่าโชคร้ายหรือจะถือว่าเคราะห์ดีล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าปุญญัสสะมัคคัสสะสันตรายิกาเป็นผู้ทำอันตรายต่อบุญเป็นผู้ทำอันตรายต่อมรรคมักคือวิธีแห่งการดำเนินชีวิตคนไทยเรานี่เกิดมาโชคดีแต่ทำลายโชคตนเองมีคำหนึ่งน่าคิดมากพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสไปแต่เราอาจจะเข้าใจนิดเดียวเพราะความขยายมันไม่ได้ตรงกับที่เราเข้าใจเคยได้ยินบ่อยๆนะพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็เทศทางวิทยุบ้างทางทีวีทางไหนเคยได้ยินมีคำหนึ่งว่าคาโนโวมาอุปจคาขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปเพียงเท่านี้ก็ยังไม่ได้ขยายความพวกเราก็คงคิดว่าเข้าใจเข้าใจว่าขณะควรจะมีค่าไม่ให้มันล่วงเลยไปแต่ขณะที่เราเข้าใจในเราค่ะเราเข้าใจขณะอย่างไรคาโนโวมาอุปจคาขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปไม่ใช่คำพูดของใครผู้ใดผู้หนึ่งเป็นคำตัดคำกล่าวของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะพรหมจริยาวาสูตรพรหมจริยวัตรขณะสูตรพรหมจริยสูตรอังคุตตรนิกายคำว่าขณะพวกเราคงเข้าใจกันว่านาทีสองนาทีหรือว่าสักครู่หนึ่งสักขณะหนึ่งหรืออาจจะเข้าใจแบบภาษาพลังว่า just moment เท่านั้นถ้าอย่างนี้ขาดทุนที่สุดคนเข้าใจว่าขาดทุนตั้งแต่คิดพอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราจึงขาดทุนแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อถือเอาประโยชน์จากขณะนี้อย่างสมบูรณ์แบบขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นมันไม่ได้หมายความว่าวันสองวันหรือว่าสองสามนาทีแต่มันหมายถึงชีวิตทั้งชีวิตคาโนโบมาอุปจคาขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านไปและท่านยังแถมต่อไปอีกว่าคณาตีตาหิโสจันตินิไดยัมหิสมัปปิตาผู้ปล่อยให้ขณะล่วงเลยไปย่อมจะไปแออัดยัดเยียดอยู่ในนรกเนี่ยคำนี้ก็หนักเข้าไปแล้วแต่ขณะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงมันไม่ได้หมายถึงสองสามนาทีหรือขณะเดียวมนุสสลาภังรัฏฐายะสัทธัมเมสุปเวทิเตเยขณาอธิคชันติอธินาเมนติเตขณาพหุหิอคณาวุตตามคสัจจะปุญญสสันตรายิกาขอจบแค่นี้ก่อนในแปลให้ฟังมันยาวนะพอจะเห็นภาพที่ท่านพูดเมื่อกี้นี่ท่านตัดเมื่อกี้ท่านบอกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์มนุษย์สลาพังการได้เป็นมนุษย์สัทธัมเมสุปเวทิเต